Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка пятая. «Я так і не знайшоў тлумачэння», – нечакана сказаў Кастан, калі мы разам вярталіся вечаровымі полацкімі вуліцамі з імпрэзы Віктара Леанені. Прэзентацыя ягонага новага паэтычнага зборніка не была многалюднай. У вераснёвы суботні вечар не так проста сабраць людзей нават у такім цудоўным месцы, як музей беларускага кнігадрукавання. Да і цікавасць да паэзіі ўпала, як сказаў бы Кастан, ніжэй ватэрлініі. Чаго тлумачэння? Я не зразумеў, пра што гэта ён. Ну, чаму тады паваліліся кілішкі ў цябе на сядзібе? Кастан крыху прыпыніўся і паглядзеў на мяне, ці то вінавата, ці то запытальна. Ты ведаеш, я так часта не знаходжу разумення для розных падзеяў і з'яваў, што ўжо і не імкнуся гэтага рабіць. Мне абсалютна не хацелася гэтую тэму далей абмяркоўваць. Некі час мы ішлі моўчкі, на плошчы свабоды панавала цішыня і бязлюддзе, ніводнай постаці. Лістота яшчэ трымалася галін дрэваў, але ўжо не верыла ў сваю несмяротнасць. Адсюль не было як пабачыць Сафію, бо яе закрылі ад гораду вялізным 9-паверховым гмахам, які ў народзе празвалі «дом з вушамі». «Пайшлі лепш, я пакажу табе горад». Раптам у мяне нарадзілася ідэя, я вырашыў здзейсніць даўнюю мару, узняцца ўвечары на дах дома з вушамі. Сярод дня я ўжо там быў, уздымаліся з апаратарам, каб зняць гарадскую панараму для дакументальнага фільму пра Полацак. Панарама гэтая мяне не вельмі ўразіла, была яна нейкай будзённай, казённа-сіметрычна правільнай, і нават Сафія выглядала не як храм з птушынага палёту, а толькі як элемент краявіду на паштоўцы. І тады падумалася, а як усё будзе выглядаць увечары, калі змрок пачне паглынаць горад, калі з таемных сховаў павылазяць гарадскія таямніцы, які і 100 і 1000 гадоў. «У сэнсе, прапаноўваеш прайсціся па горадзе?» – азваўся Кастан без вялікага энтузіязму. «Ды не, паглядзець на яго з вышыні». Я памятаў, што трэба зайсці ў 3-ці пад'езд і ўзняцца на 9-ты паверх ліфтам. Менавіта ў гэтым пад'ездзе мы знайшлі незачынены люк на дах. У пад'ездзе пахла нейкай цвіллю і яшчэ чымсьці, што мае дачыненне да гатавання ежы. Люк адчыняў я, спрабуючы зрабіць гэта асцярожна і павольна, без патрэбнага нам рыпу. На дах вылазілі нібыта з труму на палубу вялікага карабля. Адразу насупраць выразна праглядаўся будынак гарвыканкаму. Асветлены такім чынам нібыта чакаюць там марсіян у госці. І каб месца міжпланетнага візыту было бачна ажно з космасу. Далей, за будынкам гарвыканкаму, раўнюткай указальнай стралой ляжаў праспект Францыска Скарыны, упрыгожаны шарамі ліхтароў і кучаравасцю каштанаў. Куды паказвала гэтая стрэлка, немагчыма было разгледзець, калі вакол плошчы свабоды гарадское святло нібыта не баялася цемры і высока сягала ўверх, то на адлегласці за плошчай Скарыны святло ўжо паводзіла сябе больш стрымана, здавалася, што яно сур'ёзна прыціснута зверху шматлікімі пластамі цемры. Узнікала нават трывога, ці вытрымае яно да раніцы гэты касмічны ціск. «Ну, як табе?» – спытаў я Кастана. Нібыта чалавек першы раз прыехаў у Полацак, яму зрабілі адмысловую экскурсію, цяпер пытаюцца пра ўражанне. «Адвал башкі!» Узнёсла, адказаў ён. «Раскінуў бы крылы і паляцеў. Вось тут і варта праводзіць прэзентацыі кніг паэзіі. Ну, скажы, праўда ж, файная ідэя». «Файная, толькі дазвол ніхто не дасць». «Ну, вось так заўжды. Калі нешта файнае, то на гэта няма дазволу». Блазнавата вымавіў Кастан і засмяяўся. «Але гэта яшчэ не ўсё. Пайшлі на іншы бок, там нават цікавей». Мы развярнуліся і старожка пасунуліся на супрацьлеглы бок даху, крыху слізгаючы падэшвамі сваіх туфель па рубероідзе. «Йо, галоўным героем панарамы з гэтага боку быў, канешне, Сафійскі сабор. Яго таксама ў вечаровы час падсвечвалі з усіх бакоў. Спачатку Сафія мне падавалася нейкім унікальным экспанатам у шыкоўным багатым музеі, такой перлінай, якую выстаўляюць адну на ўсю вялікую залю. Затым мне падалося, што сабор рухаецца ў бок дзвіны, а дзвіна як млечны шлях, які адлюстроўвае сотні агнёў у сваёй вадзе, і зоркі, вялікі месяц і святло ліхтароў, і Сафія выпраўляецца ў гэты далёкі-далёкі шлях, які нам не ўявіць, не асэнсаваць. «Ты ведаеш, яны ўпалі таму, што мы ляцім дазор», – паэтычна прамовіў Кастан і раскінуў рукі, нібыта сабраўся насамрэч паляцець. «Хто ўпаў?» – неўразумела перапытаў я. Такога Кастана раней мне не надаралася бачыць. «Хто-хто?» «Кілішкі!» – выдыхнуў Кастан у цемру. І тут мяне разабраў такі смех, што, здавалася, яго чуюць ва ўсіх кватэрах гэтага жудаснага дому з вушамі. Я смяяўся і смяяўся, і гэты смех чулі і ў запалоцці, і ў задзвінні, і нават у экімані. Смех ляцеў уздоўж дзвіны, і як святло навакольных ліхтароў з дапамогай батуту чорнай вады сягаў у бязмежжа космасу. Татьяна ніяк не магла даўмецца, што гэта за гук. Штосьці ў доме ці то бразгацела, нібыта ў цягніку лыжачка ў шклянцы, ці шарахцела, ці драпалася. Спачатку Татьяна падумала, што гэта зноў мышы. Яны па вясне неяк апанавалі сядзібу. Відаць, даспадобы прыйшліся ваўняныя ніткі, з якіх добра ладзіць утульныя гнёзды ў норах. Татьяна ў інтэрнэце ўзялася высвятляць метады змагання з аматарамі ваўняных гнёздаў, усялякія пасткі і іншыя сярэднявечныя прылады прыціскання, адсякання і чацвертавання Татьяна адразу адмяла. Лепш ужо пазбаўляць жыцця цывілізаваным метадам эўтаназіі. Праўда, ніхто не збіраўся пытацца ў мышэй, ці сапраўды яны выбіраюць смерць па ўласным жаданні. Проста ў краме купілі адмысловую атруту і расклалі па ўсіх закутках. Праз тыдзень мышы зніклі, і ваўняныя ніткі атрымалі гарантаваную бяспеку. Татьяна ўжо пачала згадваць, у якой такой краме прадаецца атрута для мышэй. Зноў прыслухалася. На гэты раз гук ёй падаўся зусім не мышынам. Па-першае, ён гучаў ані з-пад дашку, ані з-пад полля, аднекуль з пярэдняга пакою, прычым нібыта з буфету. Татьяна падышла да яго і пачала адчыняць усе дзверцы, спрабуючы высветліць, што гэта за насланнё такое. І калі зірнула за шкло аддзела, дык там, дзе роўнымі мініатурнымі мінарэтамі грувасціўся посуд, пабачыла тое, што ніяк не паддавалася яе разуменню. У салятніцы ляжаў той самы амулет, які Татьяна ўвесну знайшла ў сябе на градах. Ён рытмічна вібраваў, як маленькае бронзавае сэрцайка. Некалькі хвілінаў Татьяна заварожана назірала за гэтым дзівам, затым працягнула рукі і ўзяла салятніцу з амулетам. І адразу ўсё знікла, і рухі, і гук, нібыта ўсё прымроілася, нібыта надарыліся галюцынацыі. «Нічога сабе! І што гэта было?» – уголас сама сабе прамовіла Татьяна. Яна ўзяла ў руку амулет, ён паказаўся ёй тёплым, хаця, можа, толькі паказаўся. «Во дзіва!» – яшчэ раз выгукнула Татьяна і, ўжо звяртаючыся да амулета, сказала. «Што, спудзіўся, як птушаня? Не пакрыўджу, не бойся!» Але амулет ніяк не адрэагаваў, ён роўненька ляжаў на далоні. Татьяна уважліва пачала яго разглядаць. Нічога ў ім не змянілася, быў дакладна такім самым, якім яна яго знайшла на градах. «Во дзіва!» – яшчэ раз прамовіла Татьяна. «Гэта ўжо нейкія чароўныя казкі братоў Грым!» Яна асцярожна паклала амулет назад у салятніцу і пачала чакаць, але і праз 5 хвілінаў, і праз 10, і праз 15 нічога не адбылося. Бронзавы кружок са скручаную змяёй ляжаў бездыханна.